Слава Богу, Церковь Божа! Слава Иисусу! Как уже сказали, меня зовут Самуил, и мне очень приятно быть сегодня с вами в этом служении и молиться разом, и слушать Слово Божие разом с вами. И мне тоже очень приятно быть на Украине сегодня разом с пастором Питером Рачуком. Він позвонив, сказав: «Самуїл, хочеш поїхати зі мною на Україну?» Я кажу: «Да, хочу, щоб служити тут». І так, як ми в Америці там, і ми знаємо, що тут відбувається на цій стороні України, війна, але не те саме, як ти приїжджаєш сюди і сам тут, на цьому місці. І ми були там ближче до війни, город Мар'янка, так я, якщо не... Да, Мар'янка, і це буквально вже... Там чуть-чуть і вже війна, стріляють. І ми як туди поїхали, ми з солдатами були, молилися, трохи щось сказали, передали. І як солдат сказав, в будь-який момент можуть зараз стріляти, можуть бомби пойти. І так внутрі, ну, не те саме, як там в Америці. Там все тихо, добре. І так воно реально. І це хочеться молитися за цю країну, хочеться просить Бога, щоб було все мирно, і хай Бог благословляє вас. І ми там служили, і вже назад в сторону до Києва їдемо, і тут остановились, і будемо читати Слово Боже і слухати. І мені сьогодні таке хочеться проповідати на тему молитви. І це молитва така один на один з Богом. Бо є молитва, де ми разом молимося з церквою, вдома, з сім'єю, і це дуже добре, це духовно так добре, але є ще молитва один на один з Богом, і так мені на серце це поклалося. Буду читати Матвія, 6 глава, 6 стих. «Ти же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, и молись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе явно». Мы читаем, и тут Иисус скажет: «Идите в комнату твою, закрыйте або затворите двери ваши и молиться Отцу вашему». И так, а чего? Чего в тайне? Чего отлучаться от мира? И так, дивися, зараз у нас появилось... телефони, у нас появились роботи, де ми робимо довгий час, і все на кучу, і так нема часу навіть відділити 5 минут Богу один на один. І ми так запутуємося і без молитви. А Ісус каже: «Я хочу один на один з тобою говорити, з тобою мати общіння». І ми так дивимося, в Біблії є багато мужів Божих, жон Божих, де моляться, вони йшли і молилися Богом один на один. Вони уставляли все, що вони робили, щоб мати це общіння з Богом. І я хочу найважливіший муж взяти примір, і це сам Ісус Христос, як Він був на цій землі. І це буде записано в Матвія, 14 глава, 21 вірш. А было около 5000 человек, кроме жен и детей. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на дорогу на другую сторону, пока он отпустил народ. И отпустив народ, он вошел на гору молиться наедине, и вечером оставлялся там один. И еще одно местописание, это будет Марка, 1 глава, 35 стих. «А утром, встав в 7 рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Мы видим, что сам Иисус Христос, Он взяв і казав: «Все, він учеників своїх відсилав, він як народу проповідував, він сказав: все, мені потрібно йти і молитися Отцу своєму». І ми так думаємо, ми бачимо, що сам Ісус Христос це робив. Чому? Бо це було укріпіння. Там сам Отець з ним розмовляв, і він розмовляв з Отцом. И Иисус каже, будьте примером до Иисуса, так и мы маем виделяться и те, и молиться. И мы так, если не будем мать це общение с Богом, не будем один на один с Богом, Иисус, як Він буде відкриватися нам, нам треба зупинатися на нашій дорозі, казати, все, Ісус, Бог, я беру цей час, я даю все тобі, я уставляю це все мирне, щоб мати общення це з тобою. І коли ми робимо це общення, коли ми уставляємо все, що нас запутує, і уділяємо цей час Ісусу, Ісус, Він починає відкриватися нам. Ми відкриваємося Ісусу, а Він відкривається нам, і це наш укріпляє, нас духовне життя укріпляє, і ми як йдемо назад в цей мір, і є такі моменти, де ми падаємо, але ми встаємо, тому що наша молитва з Ісусом, Він укріпляє нас, Він веде нас. Це все слава Ісусу. І ще один таке свідчення є, я чув много раз, таких стран гонімих, де Індія є Афганістан, оці такі там, де другі релігії, там мусульманці, гінду, і там є наші християни також. І чув таке свідчення, що коли християни, вони йдуть і моляться або шукають цей час, хоч би 5 минут, щоб ставити все, щоб знайти цей час, щоб бути з Ісусом. І якщо їх нагодять, оці гінду або мусульманці, є таке, що вони навіть їх убивають за це, що вони моляться Ісусу Христу. Но ми бачимо, що вони йдуть і ризикують все, щоб побути цих 5 минут з Ісусом. Тому що ми бачимо, ці 5 минут, це як важливо, щоб побути з Ісусом. Бо ми читаємо, прийде такий час, Ісус прийде, і ми станемо перед престолом Їм. І Ісус каже, ми поїдемо Ісусу. І такі, що не молилися, не уділяли час Ісусу, скажуть, прийдуть, пристануть перед Їм. А Ісус каже, хто ти такий? Я не знав тебе, відійди від мене. А прийдуть ті, хто молились, ті, хто служили, ті, хто уділяли час йому. Він скаже, войди мій раб в царство Божє. От вінок з житті для тебе. Хай вас Бог всіх благословить, щоб ми мали це время, щоб ми шукали це время, щоб хоч чуть-чуть провести просто наєдиніє з нашим Ісусом Христом. Я вірю, як в моєму житті, як я почав все уділяти. Я заходив в мою комнату, я закривав все. І там часами навіть проводив, тільки щоб бути з Ісусом. Я бачив, як Ісус, Він починав міняти моє життя. Як я почав йти з Ісусом Христом, з Духом Святим. І це велике укріплення. А вас Бог всіх благословить, що ми шукали це время, щоб, коли Він прийде, щоб ми всім були вместе разом. Слава нашого Ісуса Христа. А вас всіх Бог благословить. Амінь.